Book 2 96 96 حروف العطف 3 حروف الربط 3 انهض من النوم بمجرد أن يدق المنبه من به محض اینکه ساعت زنگ بزند بیدار می شوم. اصیر متعبا بمجرد ان یکون علی ان ادرس. من به محض اینکه شروع به درس خواندن می کنم خسته می شوم. سأتوقف عن العمل بمجرد ان اصیر فی الستین. به سن 60 سالگی که برسم دیگر کار نمی کنم. متى أنت ستتصل؟ چه موقع تلفن می کنید؟ بمجرد أن يصبح عندي لحظة من وقت. به محض اینکه چند لحظه فرصت پیدا کنم. سيتصل هو بمجرد أن يصبح عنده وقت. او به محض اینکه فرصت پیدا کند تلفن می کند. إلى متى سوف تشتغل؟ چه مدت شما کار خواهید کرد؟ سوف أعمل طالما قدرت على ذلك. تا زمانی که بتوانم کار خواهم کرد. سوف أعمل طالما أنني بصحة جيدة. من تا زمانی که سالم باشم کار خواهم کرد. إنه يتمدد في السرير بدلا من أن يعمل. او به جای اینکه کار کند در رخت خواب لم داده است. إنها تقرأ الجريدة بدلا من أن تطبخ. او به جای اینکه غذا بپزد روزنامه می‌خواند. إنه يجلس في الحانة بدلا من أن يذهب إلى البيت. او به جای اینکه به خانه برود در میکده می نشیند. حسب ما اعلم فانه یسکن هنا. تا آنجا که من اطلاع دارم او اینجا زندگی می کند. حسب ما اعلم فان زوجته مریضه. تا آنجا که من اطلاع دارم همسرش مریض است. حسب ما اعلم فإنه عاطل عن العمل. تا آنجا که من اطلاع دارم بیکار است. لقد راحت علي نومه وإلا لكنت حسب الموعد. من خواب ماندم وگرنه به موقع میرسیدم. لقد فاتني الباص وإلا لكنت حسب الموعد. من به اتوبوس نرسیدم وگرنه به موقع می رسیدم. لم اجد الطريق وإلا لكنت حسب الموعد. من راه را پیدا نکردم وگرنه به موقع می رسیدم.